وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. سورة احزاب کی اللہ خطابات ذکر کول بعض پیغمبر تا او بعض امتیانو تا. یہ خصوصی واقعہ دا احزاب اللہ ذکر کول لپاره ترغیب دی. ترغیباتو کی اللہ دا مومنان خصفتون ذکر کو من المومنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ فمنهم من قضا نحبا ومنهم من ينتظر. بعض کسان پدی کی داسیو چداغی زرون دا شکا و دا خلل نخالی نو. اللہ داغی زم داغی ناکار او صافم ذکر کرو چیغم و نافقینو. درم باز خلق داسیو چیغا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا مومنانو سر دا دین مخ کی داغی اہد و پیمانو چی منگا با ستاسو خلاب چا سر ادریگو نا ستاسو خلاب بز چا مدد نکو. مشهور قبیله و بنو قریظه مکی والو خپل کوشش کاو هر څوک ځان ل خپل ډله سیوا کوي. ناغي په دې پسې او سړی ولېږه چې داغه نوم حویی ابن اخطب النضری لعنه الله او دې له لرې نه آواز ورکړه هغې په خپله قلا کې و. دا بنو قریظه تقریبا اوه سوه یا اته سوه د دې مکمل داسې کسانو چې شاسوارانو مقاتلینو میدان کې باغی سره چا مقابله نه شوه کولی ډېر تکړه په جنگ کې. هغې دروازه نه کوله اوله خو ده ورته له لرې نه آواز ورکو. کعب ابن اسد د هغې سید و مشر و سردار و هغه ورته راښکاره شو خو یا یوه طوی ور کولاوکا. هغه ورته وی زه تا ته دروازه نه شم کولاولې. زمونږ د پیغمبر سره عهد دی لوز دی زه د خپل لوز خلاف نه کوم. هغه ورته وی ته خو دروازه کولاوکا که نه وینه کولاومه دروازه خوی د دې نه دا پته لګي چې ته به وایي چې دی به راشي او زما نه به ډوډۍ وخوري. هغه له یو قسم پیغور ورکه هغه ورکو لوکو دی وروخوت کېناسته او خبرې شروع کړې. حویی ورته وی یا کعب جیتوکه بعز الدهر جیتوکه بقریش و احباشهم و غطفان و اتباعهم. وی ما تاله د عمر عزت راوړې قریش او د هغې چې سوره چاپېره اطراف دي غطفان او داغی چه سورا اتباع و تابدار دی دا ما دا زن سر راوستی دی یعنی دا داغی دا طرف نراغلی ما دا طول بتا سر اولادی اغی با تراغی پوری دل تایی ترسوی چه دا پیغمبر و داغ مرگری ختم کردی ندی. لگیاو سر اغاو تاوی حویی ما تا خپ تر چه جئتا بذل الدهر والله تاش ما تا کم شیر آوڑی دی ناغد عمر ذلت دی زبا وسو آدر پیغمبر سر ماتو ما لوز با ماتو ما دو دنیا کی بزو زما دا قبیلا زخو سردار یما کنا هغه به په تاریخ کې وزمونګه نوم لیکلی شي نو ټک په دروازه باندې چې دا هغه خلق جدید پیغمبر سره مؤمنانو سره حد کړو دنیا کې په مونږ باندې څوک اعتبار نه کوي او پته لګی نه چې زمونګه نتیجه به بیا سي عاقبت به سي اخر دا چې مایلې او ته وی ګوره زه بدلته دا سره ما زما چې کوم کسان دي نه هغه به تا سره ای که تا ته څه تکلیف رسي نو ما ته په سر کې رسي دې قلا کې به راسره زه یم هغه وی صحیح ده ته به راسره ای خو ته به څه وکړې بیا خو مایلې کړو نو هغې خپل لوز مات کړو چې هغې لوز مات کړو پیغمبر ته پته ولګېده نو څه خو صحابه او پیغمبر ته هسې هم تکلیف و ډېر زیات ځکه یو میاشت کفار راګیر کړي وو او په محاصره کې وو وګیو مو تګیو مو د هر طرف نه مشکلات وو پیغمبر چې دا خبره واورېده نو ډېر زیات خپه شو خو صحابه هم خپه شو چې ګوره دي لوز مات کړه زموږ سره او هغې مکې واله او سره ودرېده د هغې ډله سیوا کړه الله پاک پیغمبر مومنان د هغې خصوصي مدد وکړه کفار مشرکین هر سوره چې وو یا د هغې سره څوک ولاړو ذلیل او رسوا هغې په دې سودا کې بالکل کامیاب نه شو دقه سې ذلیل او رسوا واپس شو مؤمنانو یو تن ته زره تکلیف ونه رسو بلکې هغې ته لا ورسېدو او الله د مؤمنانو د پیغمبر حفاظت وکړو نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د خپلو ملګرو مدینې ته واپس راغی غطپان خپل ځای ته لاړو قریزه خپل ځای ته لاړو مکی والا خپلو خپلو ځایونو ته لاړو خو یو د هغې زړونه دقسې ډک پاتې شو چې مونږ خوسو نه کړو په دې جنګ کې اخو یو میاش مونږ دلته تیره کړو سوره تکلیف هم تیر کړو سوره څاروي ملال کړو سوره پخلی وشو سوره تاوانونه زمونږ وشو هغې په دغې خپلو تاوانونو باندې خپو او زړونه زړونه وچاودو ځکه یو تن یې د مؤمنانو نه شهید نه کړو هغې ښه په عزت سره خپلو کورونو ته واپس راغله چې څنګه واپس راغلو نبی علیه الصلاۃ والسلام د ام سلمې رضی الله عنها کره راغی او هلته غسلخانې ته لاړو د دې دپاره چې یو میاشت دا سفر و او سفر څه کوي په یو ځای باندې دا دوړي غبار د یو طرف نه او د بل طرف نه جامې خاص شوي وي او د ټولو مؤمنانو مسلمانانو دا رنګونه بدل کړي وو دې دوړو نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغې سفر نه د سفر هغه خیرې د ځانه لرې کول او لامبلې حدیث کې راځي جبریل علیه الصلاۃ والسلام راغی او د هغه یو خچره وه بخمل پې د پاسه غوړېدلی وو پټکې یې والی وو د ریخمو نه خپله خچره باندې سور دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي اوضعت السلاح تاسو وسله کې خو ده قال نعم صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته وی آو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وته وی صحیح ده لیکن الملائکه لم تدع لیکن ملائکو هغه خو وسله نه دی اخی او روایت کې داسې راځي لیکننا لم ندع السلاح مونږ خو لا وسله نه دی اخی الله تر طرفنا زرا غلی ما او د الله حکم دار چې فورا د خپل مرګري پاسوه او بنو قریظه ته ځان ورسوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غسلخانې نه راووت بیا سامان جنگ زغره مرا ورسه برابر کړو صحابه ته یې ډر وکړو دا وخت د ماسپخین دی او ته یې د مازیګر مونږ به بنی قریظه کې کو او دا سروز مزلو د مدینې نه بار یو څو میله مزلو صحابه ټول را روان شو پاغي کې دا نه و چې مونږ یو میاش دغه څه تیره کړه د لوګي او خیری او دوړي او اوس بیا ډر راغی هم خسړې تنګیږي نه هغې په زړه کې دا خبرې نه دي راوستي خو چې پیغمبر اډر وکړو را روان شو نبی علیه الصلاۃ والسلام له مخې له یو سړی ورغی ورته یې وی دحیه په دې لار لاړ هغه ورته وی او جبریل علیه السلام ور دحیه په شکل کې راغلی وی او لاړه په خچره باندې سورو کله چې بنی قریظه ته ورسېدو نو هغې یې په خپلو قلا کې قلاګانو کې راګیر کړو نو مشهوره قلا وه د هغې 15 ورځې صحابه د هغې نه چاپېره پراته دي اوس په هغې باندې وخت د ذلت راغی دې وخت کې نه حویی څه کولی شي او نه کعب څه کولی شي او نه د مکی مشران او سرداران سکولی شي چې کله تا لوز مات کو نو داغي لوز والا او بلاول سوره قدر او عزت هي ته بچاور نه شو کته داغي مال او هر سب محفوظ او کله چې هغه لوز مات کو نو هغه دومره سپک شو نبی علیہ الصلات والسلام غیر اگر کړی دی پینځه وشو دی هغه تمرور راسن په ختمه دوش سور راسن باغیدان سره په خلا کې ساتو چې کله تنگ شو او سخ شو نو په خپل وی چې مونږه صحابه او توې د پیغمبر په حکم راګوزیږي غی وینا سعد ابن معاذ سردار دی کاغه را تاسو فیصله کوي نو داغه د فیصله مطابق به بیا مونږه راکوس شو نبی علیہ الصلات والسلام پاغه پس سوګولې گل زکه چې هغه په خندق کې بغشی باندې لګیدل او زخمی و. نبی علیہ السلام وی جمعات کې ولا خوا کې دلته نږدې قبه جوړه کې دی بدل ته چې مونږ ته بیمار فرسی آسانې چې وخت په وخت باندې دل راځور د تپوس کو نبی علیہ الصلات والسلام ورپسې خبر لګوي ته ځان راو رسوا مسله دا سیدا اغی ټول پتمو د اغی خیال دا او جناب عبد الله ابن ابی ابن سلولی لکه څنګه چې منافق هغه دغه سی بدام یو منافق او دی با زمو په حق کې خپه سلو کی را روان د سوق یو سو یو سوق بل سو یو او ستول را جمع شوی دی او ته مينت کی چې راست خپل خلق ته غوره ته مشر او ته سردار او د دې د پاره ته په دې رحم وکاو په دې مهرباني وکاو سختی و سره ورنه کې هغه غنه کې په خپل سر له باندې ناشته چې نبی علیہ الصلات والسلام خیمه ته را نږدې شو نبی علیہ السلام صحابه ته وی قومو الی سیدکم پاسه خپل سردار ته داسې مشرانو ته په داسې وخت کې پاسېدل نشته دا ګناه دی صحابه وی مونږ هم پیغمبر ته نه پاسېدو د دې حدیث جواب محدثین دا کوي چې هغه بیمار و هغه ډېر په تکلیف باندې هغې په سورلی باندې کینولې و ځکه چې هغه پیاده نه شه راتلی نو د دې دا مطلب نه و او کاډو دغه غونو د احترام د وجې نه چې کله میلمه راځي نو هېڅ خبره نه ده خو چې د ځای سوکي و ته وته هر وخت کینې او پاسې نو دغې ته هېڅ ضرورت نشته پیغمبر نه څوک لوی نه و صحابه وی مونږ به نه پاسېدو ځکه ځای به د هغې خالي و خپل ځای له به راتو او پاسېدو کینادو ځکه پیغمبر په دې خفه کېدو چې دا ستاسو لپاره ذلت دی او زما په اړه کې هسنه چې تکبر راشي لوی راشي وګوره دا ټول ما ته را پاسېدو هو مولانا سه په خیر رالی ده او بیا د پیرانو نن سبا سوره تعظیم کیږي وی خپل سردار ته پاسه هغې ور پاسېدو او ډېر په عزت سره هغه د سورلی نه راکوس کوری اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد ابن معاذ چونکې د مخکې یوه خبره کړې وه ځکه چې دی خو ته هم ډېر تکلیف رسېدلی و همد هغې نه بیا شهید هم شو د هغې یو ګزار دغه شي نه ځکه چې وینه نه ودرېده نبی علیہ الصلات والسلام ولا داغ لگول وینه ولاړه وه دو داوی وی الله کو د قریشو سره دا جګړه ستا په علم کې وی نو الله تمه د هغې دپاره باقی وساتي او باقی که ستا په علم کې دا نه وي جګړه د هغې سره یا صلح یو یار سچی نو بیا هېڅ خبره نه ده بیا مې په ژوند باندې څه کار نشته نو روایتو کې راځي هغه زخم جوړ شوی او بیا تازه شو بیا دې وینه شروع شوه لکه هغه خبره داسې وکړه دعای وکړه او وی چې زه ژوندی یم او دا په نی خورېده ذلیل او رسوا ویرم چې زما سترګې یخې شي په دې باندې نو فیصله خو هغه لراله چې فیصله هغه لراله نو هغه بیا څنګه داسې فیصله کوله هغه خو ورته ځان لره ډکو نبی علیه الصلات والسلام ورته وی دي ستا په فیصله باندې رضا دي د دې باره کې چې تاسو فیصله وکړه نو دې ته به منظوري سعد ورته وی یا رسول الله دا کوم چې دلته خیمه کې دي ته به منظوري وي دي ته به منظوري وی دا پلان وی دې ټولو ته به منظوري چې تاسو فیصله وکړه نو مونږ به ټولو هغې ته ځکه دی منلې ده ستا قوم دی خپل سعد رضی الله تعالی عنہ ته انتظار دی وغه ودرېدو او ټولو ته اعلان وکړو وی چې زما فیصله په دې کې نافذ ده او دی پر رضا دی او تاسو پم رضا یې نو چې کوم په دې کې مقاتلین را چا چې جنگ کړی دی او جنگ والے دي شاه سواران دي دا ټول دې وجلی شي او د دې ښځې او د دې بچی دې قیدیان کړی شي د هغې نه د وینې دې جوړ کړی شي د هغې نه د غلامان جوړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی یا معاذ احکمت بحکم الله قسم می دی پا اللہ و ما غا فیصلے دے وکڑا چکم دا اللہ فیصلے دا اگی علتا راگیر شو نبی علیہ السلام و سلام وی تڑلی راولے و صحابو تیوی خندقو نو کنے خندقو نو کنستو دی خندق خوالا بے راوستو سر بے تیو خندق تا بے ویشتو وو سو نوالا تر تو سو پوری کسان پیغمبر دغا سی بعض خلق وی وی نبی علیہ السلام و سلام دا نبی علیہ السلام و سلام نرمی وی کو وسنی مولیان وٹول بے ماب کڑے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سختے پا وقت کی سختی کی او دا سختی چا کولا با حقیقت کی دا اللہ کولا تا سو دور با ایمان ہے چھ اللہ وزم کرده دے او تا سو لازان تا اہلی کتاب وائے تا سو لازان تا مولیان وائے او بیا خپل اللہ وزماتا وائے دا غیر زمکی دا غیر باغونا دا غیر کورونا دا غیر بنگلی اگر طولی مومنانو تا پاتش دا وانزل الذین ظاہروهم آیت کریمہ کہ اللہ دے نقشے تا اشارہ کی جدی خنرا کو زید خو پخپل تنگ شو اللہ وی مارا کوس کرو وانزل الذین ظاہروهم من اہل الكتاب را کوس کلو اللہ کسان ظاہروهم تیر دی سر امداد کرو من اہل الكتاب دا اہل کتابونا من سیاسیهم دا خپل قلاگانونا اللہ وی زما داس یا مومنان او پیغمبر پا داس زی کی گیرو یو میاش چی دا وطو لار نوا راسن پسی نشوت لے روڑے پسی نشوت لے وبو پسی نشوت لے او یا اللہ فورا انقلاب راوست او انقلاب امداس راوست چی اغا مکی والا اغا طفانو او دا سور قبائل جو چا جرعت نشکولے چی راغلے وی او اس لے خپلو کسانو تا پوس کردے چی پرون خود تاسو دیتا مینتونا کول چی رادے زمون سرشے مونگا کمزوریو زمونگا مٹی مضبوطی کے نو اگی تاو سر مرگری شو نن راشے دا اگی تا پوسو کے کنا اللہ وی دغا مضبوط خلق و شاستوارانو او اگا وشتون کی اللہ دخپلو قلاغانو نراکوس کل وقذف فی قلوبهم الرعب او غردو اللہ پزلون ردی کی رعبو او غردو لاللہ پزلون ردی کی یرا نو مومنانو نا نو پیغمبرنا حقی چر تطلی نشو بیا ہمار برا پیدو او رات لباو خندق سر بودری دو فریقا تقتلونا یو عدل لدینا تاسو وجلا و تأثیرون فریقا او قید کول تاسو بل عدل چکم با پاغی که داسو چیغا با بالغ شدو ناغا با قید که دو و تاثیرون فریقا دخ پل مور سرا و یا دخ پل بودا پلار سرا و اورثکم ارضهم و دیارهم او درک لاللہ تاسو تا و اورثکم درک لاللہ تاسو تا ارضهم زمک ردی و دیارهم کورن ردی و اموالهم و مالون ردی اورثکم پا میراش که رت در اللہ دغز اے تاسو دا پار دا سی اگر دا لکس تاسو دا پلار نچ پاتی شیوی تاسو تا دا غیق کورونا و دا غیق آباده و دا غیق باغونا تا به ویگنی دا مونتن مشران نمیراس پاتی شوی دا وارس اکومی زکا ہوئی اللہ وی تاسو لیمی پا میراس که در کن دا فرعونیانو نواغستو او بن اسرائیل لی پا میراس که ور کن کم ترکو من جنات و عیون و مقام کریم چی کل ظلم انتہا تورسی نو اللہ دا ظالمنا زمکا و بنگلی و خپل کورو ناخلی او کمزور لے ورکی وارسکم اردہم و دیارہم زمکے ہم دا غی درکلا کورن دلم درکلا و اموالہم مالون دلم دا غی درکلا و اردل لم تا اوہا او اگا زمکا چی تاسو نوے گردی دلی پا غی باندی سو کوئی مرات تینا ام دا علاقی دا خیبر دا بنو کرے گا او سو کوئی مرات تینا خیبر او سو کوئی مرات تینا فارس او مخی اور پسی لارا و اردل لم تا اوہا مانا بدا سی او در اکلتا ستا اردہم زمکر دی و دیارہم کورن ردی و اموالہم مالون ردی و اردن او آغا زمکی بدل در کی لم تا اوہا چتا سپاقی بان کردی دلی منے مستقبل تا بیشارشی را روان وقتی بتا سلال اللہ فدا سی زمکو بان حکومت در کی جاگا تاسو پخاتر کم نیراغلی انہا تاسو آغا کتلی دی نوم پیمال کردی پخپل اخپو باندی فارس دی کم ځای لیدلی او خیبر دی کم ځای لیدلی او دغه سی روم دی کم ځای لیدلی هغه مشهور طاقتور خلق لاغی نه ارسو واغستو او صحابه له ورک وکان الله علی کل شیء قدیر او دی الله پار یو شی باندې قدرت والا یا ایها النبی خطابات شروع دی امت ته او پیغمبر ته پیغمبر ته بل خطاب داده یا ایها النبی قل لازواجک دا آیات کریمه کم وخت نازل شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر او د ټولی دنیا نه په شان او په مقام او مرتبه کې سیوا دا غي مقام او مرتبه ته نه نبی رسید او نه ولی رسید الله ډیر لوی شان ورکړو خو بل طرف ته زنانه وي چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبیانې وي نو د دینه مخکې د هغې دغسې رویه وه لکه څنګه چې نورې زنانه وي مطالبې به یې کولې چا به کور غوښته چا به جامې غوښتې چا به سره سپین غوښته چا به ښه خوراک غوښته دا مطالبې وه د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبیانې هغې راجمع شوې او اتفاق یې کړو هغه یو قسم یې ځان خفه کړو د پیغمبر نه چې مونږ له دا راکوه مونږ له دا راکوه یو یې بداوې بلې بداوې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر پریشان حال دی که څوک راځي نو اجازت وته نشته بهر حال یو راځي بل راځي ګڼه جوړیږي دې کې ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته اجازت وکړه د پیغمبر خوا له راغې عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته اجازت وکړه هغه د هغه خوا له راغې ټولو خلکو چې پیغمبر ډیر پریشان دی او ډیر زیات خبرې چا سره خبرې هم نه کوي عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ځان سره دې مرګرو ته وی تاسو تماشا کوئ زه به نن خاندومه هغې ورته وې څنګه به یې خاندې هغه چا سره خبرې نه کوي تر اوسه اجازت نه کو نږدې څوک ځان ته نه پرېږدي خپل کور کې پیغمبر ته دا مشکلات جوړ شي عام مسلمانانو ته هم جوړېږي داسې چې څنګه هغې کېناست نو عمر رضی الله تعالی عنہ د راتلو سره دا خبره وکړه یا رسول الله خپل کور والا ورته یاد کړو وی د زید لور نه ده یعنې زما ښځه ته ګوره وی هغې نن زمانه دا مطالبه وکړه نن ما ته دا خبرې وکړې نبی علیه السلام عمر رضی الله تعالی عنہ دینه ډو خبر نه لري خو په اندازه باندې پوه شوې چې یاره معلومېږي دا چې د زنانو طرف نه څه مشکلات دي خو چې څنګه ورته دا خبره وکړې ګوره زما کور والا نه ده زید دا لور وی ما ته یې وی چې ماله به دوره کالي وکړي او دوره بنګلې به راله جوړې کړي او دا خو دا نور زنانه څه کوي دا زه څه کوم دا څنګه فقیره ده نبی علیه الصلاۃ والسلام وخندل حتی بدت نواجزه نبی علیہ السلام دا مخامہ غاخونه خندا سره ښکار شو او دا غینا پس خبره زاده شو ابو بکر پاسې خپل لور پسې وی ته مطالبه کې دا پیغمبر نه غس غوړ چې غس سره نشته عمر رضی الله تعالی عنہ پاسې حبسې پسې او گزاره ولا پیغمبر وته وی بس دا قصې باندې کوي آیت کریمه دی وخت کې وی نازل شي یا ایها النبی اے زما محبوب اے زما پیغمبر قل لازواجک وایا خپل بیبیانو ته ان کنتن نه تردن الحیات الدنیا که چرې تاسو غواړی ژوند د دنیا و زینتها او د دې خایس فتعالینا راشئ ټولې امتعکن چې تاسو له زه متعه درکم سسکه دله درکم کله چې یو سړی ښځه پرېږدي خامخا نه صبرېږي او طلاق بله ورکړي مثلا نو د هغې دپاره متعه قرآن هم ذکر کړی سورت بقر کې د هغې ذکر راغلی دی یو جوړوله والا پڑونے والا والا پٹور سرکا یو جاما دعا یادری راشے چی تاسو لذس سکا درکم و اسرح کننا او پریدم تاسو لرا سراحن جمیلا پپری خودو خیستو سرا و ان کنتن نتردن اللہ و رسولہو او کچر تاسو غواڑے اللہ و داغب نبی پیغمبر و دار الاخرت او کور داخرتو فإن الله أعد للمحسنات منكن نو يقينا الله تیار کړی دی د پاره دا غ نیکانو پتا سو کې اجرن عظیما اجر لوی چې کومه پتا سو کې دا سری چاغي الله غواړي دا الله پیغمبر غواړي اخرت غواړي دنیا نه غواړي بنگلې نه غواړي سرو سپین نه غواړي د کور لوخي او جامع او یو شی بل شی نه غواړي دغه زینت یو سور زینت دغه سره تعلق نه ساتي دا محسنات دی نو الله ولا ډیر لوی اجر تیار کړی دی للمحسنات منکن اجرا عظیما نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشی رضی اللہ تعالی عنہا تھا دا خبری اکڑی او تیوی خپل کور تا بلارشی او دا خپل مور او پلار سره با مشوره اکی عائشی رضی اللہ عنہا و تیوی دا دید پارا بز کور تا زما او دا مور او پلار سره با مشوره کوما دا دی تعلق خود ما دا ذات سره دی خبر صدا اللہ غواړي رسول غواړي اخرت غواړي او کنه دنیا غواړي دنیا خایس غواړي زه الله غواړم زه د الله پیغمبر غواړم زه اخرت غواړم دنیا خو چند روزه را یو سور وزي د دې لپاره زه کور ته نه زمانه د مور پلار نه تپوسونه کومه نو نور بیبیانو بس پیغمبر وګرځي دا وغي تم پته ولګي چې عائشه رضی الله عنها وته داوي لہذا ټول وته داوي چایشی و تداوی نو بلی وی زو تولی دانویم ناغا بلی وی زو تولی دانویم ولی در آغی نکم ایم سو چی اغن غواری دنیا نو زولی دنیا و غوارم اخو دا پلانه او پلانه چی دا اخو دا پلانه قبیلی دا چی اغی دانسی وی پیغمبر تا نو چی اغن مال او دولت او بنگلی نو غواری سرا و سپینو نو مال اسو پکار دی جزی و غوارم پکار خدا و جی اغی اختی زکر چا و تا دیر نیزدی دا و اغی سر دیر محبت تی بہر حال دا خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا لکہ سنگ چ مخ کی خطابات کی رشیوی در سلور مدا سے یا ایوہ النبی دا خطاب پیغمبر تھا وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب اور اکس کلا اللہ کا کسان چیم دا دکلو دے مشرکان و سرا من اہل الکتاب دا لی کتابنا من سیاسیہم دا غفل قلاغاننا وقذفہ او وی غرض لا فی قلوب قلوبهم الربا فضلن رضی کی یارا فریقا تقتلونا یا وڈل تاسو وجلا وتأسرون فریقا او قید کول تاسو بل ڈلا و اورثکم او درک تاسو تا اردهم زمک رضی و دیارهم او کورن رضی و اموالهم او مالون رضی و ارد لم تتعوها او حق زمکا چی تاسو نگر سیدلی پاقیبانی درک لا یا بدر کی وکان اللہ علی کل شیء قدیر او دے اللہ پار یوشی بانی قدرت والا یا ایوہ النبی اے زما پیغمبر قل لازواجک و یخبل بیبیان تا ان کنتن تردن الحیات الدنیا کچر تا سو ارادہ کوئے دا دنیا دا جون دا دنیا و زینتها و داغی دا خائص فتعالینا راشی و متعکن تا سو تسسک درکم لگ لگ سامان دل درکم و سرح کن سراحن جمیلا او پریدم تاسو لرپ پریخو دو خیستاو سرا و این کنتن نتردن اللہ او کچر تاسو ارادہ کوئے یعنی غوالے اللہ و رسوله او داغ پیغمبر و الدار الاخرت او کور داخرت فا ان اللہ نبیشک اللہ اعد للمحسنات تیار کردے د پارا د نیکانو زنانو من کن نستا سنا اجرا عظیما اجر لویا.